یک شاخ گل، برنامه شماره 53. گل جمال یار ببین که گل از یار یادگار آمد. بر در یار ما گذشت نسیم، زان گل افشان و مشک بار آمد. Thank you. بر رخ گل جمال یار ببین که گل از یار یادگار آمد. یار ما گذشت نسیم، بر در یار ما گذشت نسیم، زن گل افشان و مشک بار آمد. پس به یک ساعت به بازم هرچه که از تزویر باشم رهنما تا که از پندار باشم خود پرم که از پندار باشم خود کوبان کوزه دردی به دست سر به بازار قلندر برنهم پس به یک ساعت ببازم هرچه هست از من دم که امشب نیمه پای کوبان کوزه ی نبود چو عیش لولی و گدای، او را نه خرد نه ننگ و نه خانه نه جای. اندر ره عشق می دود بی سر و پای، مشغول یکی و مشغول یکی و فارغ از هر دو سرای. Thank you. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. آنچه شنیدید شاخ گل شماره 53 بود که با شرکت آقایان گلپایگانی و حبیب الله بدیعی در استودیوی گلها تنظیم یافته. آهنگ بیات اصفهان از آقای روح الله خالقی، اشعار از عراقی و عطار، گویندگان روشنک و سلطانی.